कृष बोला, उसके लिए भी ये वक्त आसान नहीं है। खुद ही सोच, जिसका जवान भाई खो गया हो, माँ बाप सदमे में चले गए हो, ऐसे में किसी लड़की को माँ बाप को छोड़कर अपने पति के पास जाना पड़ जाए, ये काफी हर्टफुल होता है। शायद ये बुरा वक्त चल रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमान जब अपने कैबिन में आया तो वहाँ पहले से ही एक लड़की मौजूद थी। उसे देखकर अभिमान की भौहें तन गई। अभिमान ने उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उस लड़की ने एक ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था। देखने से ही पता चल रहा था कि वो काफी स्टाइलिश है। अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, कौन हो तुम और मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? उस लड़की ने पलटकर अभिमान को देखा और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं किरण, किरण भट्ट, मिस्टर भट्ट की बेटी हूँ। एक प्रोजेक्ट के विषय में आपसे डिस्कशन करने आई हूँ। अभिमान ने उस लड़की को देखकर हल्के गुस्से में और लगभग धमकी देते हुए कहा, मैं मिस्टर भट्ट के अलावा किसी और के साथ डील नहीं करता, तो जैसे आई हो वैसे चली जाओ, समझी? किरण बोली, बड़े बदतमीज इंसान हो तुम, अपने इन्वेस्टर्स के साथ इस तरह से पेश आते हैं। अभिमान बोला, मैं इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से पेश आता हूँ, लेकिन तुम लड़की हो इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ, अब जैसे आई हो वैसे चली जाओ। किरण के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आई। वो दो कदम अभिमान की तरफ बढ़ी और बड़े प्यार से उसे सिट्यूस करते हुए बोली, मिस्टर अभिमान, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आपकी वाइफ आपसे नाराज होकर अपने घर जा चुकी है, और ये बात भी सब जानते हैं कि आप अपनी वाइफ का इंतजार कर रहे हैं। खुद को इस रिलेशन से आजाद कर दीजिए और आंखें खोलकर देखिए कि आपके आसपास और भी बहुत सारे फूल हैं जो आपके एक इशारे पर आपकी गोद में बैठने को तैयार है। अभिमान गुस्से में किरण को देख रहा था। एक तो पहले ही आराध्या उसके साथ नहीं थी, उसे अपने बीवी और बच्चे की याद आती थी, ऊपर से किरण का इस तरह की घटिया बातें बोलना उसे और गुस्सा दिला रहा था। अभिमान ने गहरी सांस ली और बोला, किरण तुम जैसे आई हो वैसे चली जाओ, वरना तुम जानती नहीं हो कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है। किरण ने अपना एक हाथ अभिमान के गाल पर लगाकर कहा, तो चलो दिखाओ मुझे कि तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है, मैं भी तो देखूं कि मैं तुम्हारा गुस्सा झेल पाती हूँ या नहीं। वैसे सुना था कि अभिमान रघुवंशी बहुत हैंडसम है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात कामदेव धरती पर आ गए हो। इतना कहकर उसने अपनी एड़ी उचकाई और अभिमान के गाल पर किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले ही उसके गाल पर जोरदार चांटा पड़ा। चांटा लगते ही किरण का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसने गुस्से में गर्दन घुमाकर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि आराध्या खड़ी थी, जो सुलगती हुई आंखों से किरण को देख रही थी। अभिमान ने आराध्या को वहाँ देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आ गई। उसने सबसे पहले आराध्या की गोद से वीर को ले लिया और चेयर पर बैठते हुए बोला, अब संभालो अपने कॉम्पिटिटर को और खबरदार अगर किसी वजह से मुझे सुनाया तो। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और दांत पीसते हुए बोली, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। और तभी वीर, जो अभिमान की गोद में बैठा हुआ था, उसने अपने दो दांत अपनी माँ को दिखा दिए। आराध्या वीर को भी डांटते हुए बोली, तुझे भी देख लूंगी, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे पापा को छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले तेरे इस चुड़ैल आंटी को तो देख लूं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अभिमान को हाथ लगाने की? वही किरण ये सब सुनकर हैरान थी। उसने तो यही सुना था कि अभिमान और उसकी वाइफ के बीच कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से अभिमान की वाइफ अपने घर रहती है, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही था। आराध्या को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो अभिमान के लिए कितनी पॉसेसिव है। वहीं आराध्या ने अपनी साड़ी कमर पर टांगी और किरण के बाजू पकड़कर हिलाते हुए बोली, हाँ तो तू क्या बोल रही थी? तुझे अभिमान का गुस्सा देखना है तो पहले मेरा गुस्सा झेल, अगर तूने मेरा गुस्सा झेल लिया तो अभिमान का गुस्सा झेलने के लिए तू तैयार हो जाएगी। इतना कहकर उसने एक और चांटा किरण के गाल पर मार दिया। किरण का चेहरा एक बार फिर दूसरी तरफ घूम गया। वहीं अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना एक हाथ अपने बेटे की आंखों पर रख दिया, लेकिन बेटा भी कम नहीं था, लगता था पूरा दादाजी पर गया था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पापा का हाथ पकड़ा और अपनी आंखों से हटा दिया। अभिमान ने धीरे से कहा, क्या कर रहा है, तेरे मतलब की चीज नहीं है। वीर हल्का सा पलटकर अपने पापा को देखकर मुस्कुराने लगा। उधर वीर को इस तरह मुस्कुराते देख अभिमान अंदर ही अंदर इस तरीके से खुश हो रहा था मानो वो उसी की मुस्कुराहट पर जिंदा था। फिर उसने कसकर अपने बेटे को एक जोरदार किस्सी दी। वहीं किरण ने आराध्या को देखकर कहा, यू इडियट, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? आराध्या हाथ बांधकर बोली, और तुम जानती हो मैं कौन हूँ? एक बार कहूंगी ना पापा से कि किसी किरण भट्ट ने मेरे पति पर गंदी नजर डाली है, तो वो तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को ही राजस्थान से भगा देंगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम कैबिन में आओगी, मेरे पति को सिट्यूज करोगी और चलती बनोगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? तुम्हें क्या अभिमान चलता फिरता एरा गहरा लड़का नजर आता है जो तुम्हारे इन छोटे कपड़ों पर फिदा हो जाएगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठा लिया। वो एक थप्पड़ और किरण को मारती उससे पहले ही अभिमान बोला, बस बस इतना मत मारो, उसका दो ही थप्पड़ में मुंह लाल हो गया, एक और मारोगी तो खड़ी भी नहीं रह पाएगी। ये सुनते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और बोली, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। और इतने में वीर ने फिर से अपने दो दांत अपनी माँ को दिखा दिए। आराध्या बोली, तुझे भी देखती हूँ, तू भी बहुत परेशान करने लगा है, तेरे पापा के पास तुझे छोड़ दूंगी, फिर पता चलेगा तेरे पापा को और तुझे भी। इतने में आराध्या ने किरण की बाजू पकड़ी और उसे कैबिन से बाहर खींचती हुई बोली, आज के बाद अभिमान के कैबिन की तरफ तो क्या रघुवंशी इंडस्ट्रीज की तरफ भी पलट कर देख लिया ना तो जान से मार दूंगी तुझे, समझी। इतना कहकर उसने किरण को कैबिन से बाहर धक्का दे दिया। फिर आराध्या ने पलट कर बाप बेटे को देखा और दोनों ने ही दांत दिखा दिए। आराध्या अभिमान के करीब गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ये कर्मचारी तुम्हारे कैबिन में क्या कर रही थी, मतलब मैं तुमसे दूर रहूंगी तो तुम किसी भी ऐरी गहरी लड़की को अपने कैबिन में बुला लोगे। अभिमान तो अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ आराध्या को देख रहा था। आराध्या गुस्से में बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें किस करे, इससे पहले मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अभिमान ने फिर से आराध्या को देखा। आज बहुत दिनों बाद अभिमान खुश था, शायद बहुत दिनों बाद उसने आराध्या का गुस्सा देखा था, वरना हमेशा आराध्या के चेहरे पर उदासी ही ठहरी रहती थी। आराध्या फिर गुस्से में बोली, ऐसे हंस क्या रहे हो, बताओ क्या कर रही थी वो चुड़ैल तुम्हारे कैबिन में। अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। आराध्या लड़खड़ाई और अभिमान के करीब आ गई। ये देखकर वीर जोर जोर से हंसने लगा। वीर हंसता हुआ इतना प्यारा लग रहा था कि अभिमान और आराध्या दोनों ही वीर की हंसी में कहीं खो गए थे। फिर अभिमान ने आराध्या के गाल पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम तो सच में आ गई। आराध्या बोली, तो तुम्हें क्या लगा, मजाक कर रही थी, और अच्छा हुआ ना मैं आ गई, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर तो अभिमान के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और आराध्या कहीं ना कहीं अभिमान की मुस्कुराहट में खो गई। आराध्या जानती थी कि वो अभिमान के साथ गलत कर रही है, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी, अपने माँ बाप को भी तो नहीं छोड़ सकती थी। कुछ देर तक आराध्या नम आंखों से अभिमान की मुस्कुराहट को देखती रही और आखिरकार अभिमान ने कहा, क्या देख रही हो। आराध्या भरे गले से बोली, मैं अच्छी नहीं हूं ना, बहुत बुरी बीवी हूं ना। अभिमान ने आराध्या की तरफ देखा तो आराध्या की आंखें छलक आई। अभिमान ने हल्के से नामे गर्दन हिलाई और एक हाथ से आराध्या के गाल पर आए आंसू साफ करते हुए कहा, अपने दिल की भी करती हो और रोती भी हो, मैं क्या कम हूँ रोने के लिए जो तुम भी रो रही हो। आराध्या ने अगले ही पल अभिमान को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दूर तो वो भी अभिमान से नहीं रहना चाहती थी, लेकिन आराध्या कहीं से भी गलत नहीं थी, उसके माँ बाप को सच में उसकी जरूरत थी। अनिरुद्ध के जाने के बाद डैनी और वंदना दोनों को सदमा लग गया था। अभिमान ने एक हाथ से आराध्या की कमर को रब किया और वीर को देखकर बोला, तुझे शर्म नहीं आ रही, दांत दिखा रहा है, तेरी माँ देख कैसे रो रही है, चुप करा दे बस। फिर क्या था, वीर ने अपने दो छोटे छोटे हाथों से आराध्या की कमर पर हल्का हल्का मारा और मम्मा मम्मा कहने लगा। आराध्या ने आंसू पोंछकर वीर को देखा और उसके छोटे से मुंह को अपने हाथों में भरकर कहा, पापा की बहुत बात मानता है, माँ की भी मान लिया कर, सारा दिन परेशान करता है तू, अब तेरे पापा के पास ही तुझे छोड़ दूंगी, वैसे भी तेरे पापा को तेरी बहुत याद आती है, इतनी माँ की नहीं आती जितनी तेरी आती है। इतना कहकर उसने अभिमान को नाराजगी भरी नजरों से देखा। अभिमान बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे बस वीर की याद आती है, तुम्हारी नहीं आती। आराध्या ने सिसकते हुए कहा, हाँ सच में लगता है। अभिमान ने आराध्या की कमर पर हाथ लगाकर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। आराध्या ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने आराध्या को अपने थोड़ा सा करीब किया और अपना गाल उसके गाल पर रब करता हुआ बोला, सच में लगता है। आराध्या ने आंखें बंद कर ली, वो अभिमान के एहसास को महसूस कर रही थी। उसने फिर से हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपनी पकड़ थोड़ी और कसी और बोला, सच में लगता है। आराध्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने आराध्या के गाल पर किस किया और आराध्या ने अपनी पकड़ अभिमान पर कसी। अभिमान ने आराध्या के दूसरे गाल पर किस किया और फिर से उसके कानों में फुसफुसाया, सच में तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। आराध्या ने फिर से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या से थोड़ा दूर किया और आराध्या को देखा तो आराध्या के गाल लाल हो चुके थे। अभिमान आराध्या के होंठों की तरफ छुपने लगा और तभी धड़ाम से कैबिन खुला। कैबिन इतनी जोर से खुला था कि अभिमान आराध्या दोनों ही घबरा गए और अभिमान की गोद में बैठा हुआ वीर रोने लगा। तीनों ने सामने देखा तो सामने देव खड़ा था। देव ने आराध्या और अभिमान को इतने करीब देखा तो वो एकदम से पलट गया। आराध्या की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जल्दी से संभलते हुए पलट कर खड़ी हो गई। देव बोला, I am sorry, मुझे नहीं पता था आराध्या आई है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है मुझे पता था आराध्या आई है और वीर भी आया, तो मुझे और कृष्ण को वीर को खिलाना था। I am sorry। आराध्या तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अभिमान गुस्से में देव की कमर को देख रहा था। फिर बोला, तुम्हारी बहू ने मुंह घुमा लिया जेठ जी, अब आप ही अपना चेहरा दिखा दो। देव ने हल्का सा पलट कर देखा तो आराध्या पलट कर खड़ी हुई थी। देव ने आराध्या की कमर को देखकर कहा, सॉरी आराध्या, मतलब प्लीज आई एम सॉरी। फिर उसने अभिमान को देखकर कहा, लॉक नहीं कर सकता था। अभिमान बोला, मेरे कैबिन में ऐसे ही कोई नहीं आता, सब नॉक करके आते हैं, तुम भी नॉक करके ही आते हो, लेकिन आज तुम ऐसे ही आ गए। देव थोड़ा सा आगे आया, उसने वीर की तरफ अपने हाथ फैलाए और वीर ने मुंह बना लिया, क्योंकि वीर मेंशन में नहीं रहता था, इसलिए मेंशन के लोगों को जानता भी नहीं था। कब आएगा वीर अपनी माँ के साथ मेंशन में वापस।